Пакуль ехаў дадому, думкі Башлыкова блыталіся. Дома ў кабінеце, дзе адразу абступілі звыклыя значныя клопаты, тое, што адбылося ў глінішчах, здалося раптам зусім простым і далёкім. Яно, праўда, час ад часу прабівалася ў важны раённы свет яго кіруючых турбот, адцягвала на момант думкі, але Башлыкоў без асаблівай цяжкасці адганяў яго. Увечары, калі навалач турбот сышла і застаўся адзін, яно, тое далёкае, зноў падабралася. Дзіўная рэч. У дзень амаль рашыў, што ўсё, адмовіцца, скажа, што няма часу, і скончыць тым. А тут як бы не было той цвёрдасці. Зноў нібы чуў заўтра, як сцямнее. Зноў бачыў, як яна кіўнула. Згадаў, як радасна заблішчалі вочы, калі ўбачыла адразу. Успамінаючы ўсё, чуў, бачыў. Любіць яго. Такая красуня любіць. Мала хто ведаў, што Башлыкоў быў вельмі падатны жаночаму хараству. І калі дадаць да гэтага тое, што ведалі многія, што Башлыкоў быў аж занадта самалюбны, то можна ўявіць, як цешыла яго цяпер разуменне, што чалавек такого хараства хінецца да яго, што заўтра яны будуць разам адны. Башлыкоў зрушана захадзіў па пакоі, засунуўшы рукі ў кішэні галіфэ, молода імкліва стаў мераць кабінет, бачыў, здавалася, побач яе перад сабой твар у твар, чуў, здавалася, цяпер яе, чуў сябе маладым, дужым, удачлівым, не адразу супакоіўся. Калі захадзіў спакайней, падумаў. Яна ўражвала яго не толькі знешнім хараством, але і неспадзяваным багаццем унутранага жыцця, нейкай незвычайнай трапяткой чуласцю. Цэлы свет угадваўся ў ёй, вабіў, клікаў, і хто б мог падумаць, прыйшло недарэчнае, звычайная прыбіральшчыца. Ён, праўда, тут жа спыніўся, цвяроза папракнуў сябе, што разважае як арыстакрат, як законны дваранін, дваранін з-за лінейных гомельскіх баракаў. Падумаў са з'едлівай насмешкай з сябе, адкуль гэта ў яго з'явілася такая вышэйшасць, нагадаў сабе. Кожная кухарка павінна навучыцца кіраваць дзяржавай. Далучыў упэўнена, гэта так званая прыбіральшчыца зможа, калі даць толькі падвучыцца. Ён стаў думаць пра яе. Я начуў, што так мала ведае яе, хто яна. Чаму яна ў школе? Чаму не з бацькамі? Ці вольная, незамужняя? Яна не падобная на дзяўчыну. Відаць, была замужам, відно. Нямала паспытала. Успомніў, як стрымлівалася, падумаў. А можа, і цяпер замужам? Не, запярэчыў адразу, калі і была, то разышлася. Інакш не жыла б адна пры школе, свайго кутка няма. А калі быў муж, то хто ён? Чаму разышліся? Ці з'ехаў куды? Багата пытанняў раптам узнікла, і яны так закарцелі, што Башлыкоў перастаў хадзіць, гатоў бы ўсё зараз жа высветліць. Ён ледзь не ступіў да стала, да тэлефона, выклікаць каго трэба, загадаць, высветліць. У час хамянуўся, што выклікаць нікога нельга. Не толькі таму, што ніхто тут такога не ведае, а і таму, што так лепш не высвятляць. Нельга дапускаць у гэта нікога. Пашкадаваў. Мог бы высветліць там. Былі нагода і час. Успомніў доўгае маўчанне. З-за гэтага падумаў цяпер недавольна многа і засталося недагаворанае. Зазлаваў на сябе, што лічаны час быў страчаны так па-дурному. Пра што б ён не думаў, сярод усяго неадступна тачылася ў яго вінаватасць, што адступіўся ад дзённага належнага адмовіцца скончыць, і ён думкаю хапіўся за згаворлівае, што апраўдвала яго. Нельга канчаць так, як ён думаў раней. Трэба пабачыцца, пагаварыць, высветліць усё і тады развітацца. Сумленна і годна. Аднак ён да гэтага часу пастражэў ужо да сябе. І асудзіў гэты хітраваты подступ, што прыхоўваў маладушнасць. Як бы там ні было, трэба называць усё сваім імем. Што ёсць, тое ёсць. Не можа справіцца з сабою са сваім жаданнем, непатрэбным жаданнем. Не можа ўтаймаваць дурной крыві, якая не ў час разгулялася. Мужчынскага імпэту, якому... Ох, захацелася жанчыны і бабы! З гэтым злым нездавальненнем майшла няёмкасць за сябе. Да чаго ж, відаць, недарэчна выглядаў перад ёю, як хлапчук. Вярнулася прыкрасць ад таго, як ён нікчэмна маніў парасцы. У гэты момант у злосць яго, што давала добрую дужасць, раптам увайшло кволае, амаль беспараднае. Што ж гэта завязалася? Што будзе? Пачуў жаль. Як ён... кіне сам такую красу, такое шчасце. Думкам не было ладу. Заблытаўшыся ў думанні, ён зноў зазлаваў на сябе, на ўсё і падужэў. Намогся, адкінуў бескарыснае думанне, узяўся думаць пра паездку, згадаў, як хадзіў па куранях, па мокуці, гаворкі, адчуванні, ў душу ўлілася злосць на людскую дурнату, на сляпую упартасць. Зноў бачыў нядобрыя твары, сярод іх вылучыліся Ігнат і Яўхім глушакі. Нібы паўтарылася ясна і ўнізліва размова з Гайлісам. Нічого не разумею. Апартуніст аслеплы. З-за такіх вось, з-за ліберальных дабрадзеяў і бядаўся, прарыў у раёне. На бюро гэта правільна, адзіна правільна і абавязкова архвывады. Трэба належныя кадры з такімі... І тое, што ёсць, загубім. Кадры аснова ўсяму. Башлыкоў заўсёды надаваў асаблівае значэнне кадрам. Ён потай быў перакананы ва ўменні сваім падбіраць кадры з таго, што было пад рукой, выкарыстоўваць лепшае для справы. Ён бачыў ідэальных па ўсіх якасцях людзей мала і таму ведаў, як непроста выбраць тое, што трэба. З усіх патрабаванняў, якія ён выстаўляў да чалавека, найпершымі былі палітычныя якасці чалавека, яго адданасць справе. Тут ніякіх кампрамісаў ён не рабіў ніколі. Палітычная надзейнасць была неадменнай умоваю прыдатнасці чалавека. Усё іншае даводзілася вырашаць кіруючыся складанай жыццёвай дыялектыкай. Тут і выяўлялася тое, што Башлыкоў лічыў сваім уменнем. Башлыкоў ужо і сам не помніў, калі ўзнікла ў ім нездавальненне Гайлісам. Даўно ўжо стала карцець думка, што трэба замяніць некім гэтага упартага недалёкага чалавека, які нярэдка гне нейкую сваю лінію. Можна сказаць, гэта думка акрэслілася канчаткова на сходзе ў Глінішчах. Тады ж на недалужным гэтым сходзе кінулася ў вочы асоба Дубадзела. Едучы з Алешнікаў, Башлыкоў не так сабе падсадзіў у свой вазок яго, рашыў прыгледзецца, праверыць. Мераючы цяпер кабінет, уткнуўшы рукі ў галіфэ, Башлыкоў заглыблена думаў пра Дубадзела. Думаў не з бескарыснай цікаўнасці, а з дзелавой заклапочанасцю, як пра кадравага работніка. Развагі былі няпростыя, ведаў. Дубадзел малакультурны, грубаваты, п'е, ва ўсякім разе піў. Быў жа старшынёй сельсавета, правалілі. А разам з гэтым дзелавітасць, веданне народу, веданне мясцовых умоў, паходжанне, даныя ўсе, што трэба. Ніякіх заган са сваякамі, мінулае чыстае, былы чырвонагвардзеец, а галоўная адданасць, якая і рашучасць, і энергія. Пазайздросціць можна. Гэты цацкацца з кулачом не будзе. Піў? Ну, гэта агідна. Пра гэта папярэдзіць трэба, са ўсёй строгасцю. Папярэдзіць, што за такое з партыі гнаць будзем. Малакультурны і грубы. А дзе ты знойдзеш даволі культурных, адукаваных? Мала іх. Да і ці многа сярод гэтых культурных, адукаваных, так адданых, з такой рашучасцю. І гэта ў такой абстаноўцы, дзе неабходны цвёрдыя, жалезныя, здольны крышыць ворага, рушыць усё, што на шляху замінае. Гэты цвёрды, гэты крэмень, барацьбіт, гэта галоўны. А не дацягвае ў нечым, падымаць трэба, расціць трэба, правільна накіроўваць, добра кіраваць, усё ў гэтым. Ды калі падумаць толкам, палітычны кірунак ён разумее нядрэнна. Ёсць палітычнае чуццё. Тэарэтычна неаформленнае, а ёсць стыхійнае, але правільнае, лепш, чым у некаторых засохлых ад кніг грамацею. Так што галоўнае выходзіла на карысць Дубадзела. Гэта супакойвала Башлыкова, давала яму адчуванне немарнасці пражытага дня, абнадзейліва звязвала з будучымі днямі.